och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi. Dagens datum är, vilken dag är det? 24. 24 i första, det här är avsnitt nummer 12. Idag har vi med oss i soffan Danny, Fredrik och Lotta. Jag heter Max. Välkomna till Nördliv. Ja. Ja, ni kamrater, nu kan vi lägga undan manus och sånt och ta en redig diskussion i dataspel. Vad har ni haft för er? Den här gången går vi i ordning från soffan som vi sitter i. Vi kan börja med Danny i hörnet här. I hörnet? Danny i hörnet. På änden menar du väl? Mm. Du får ta det som du vill. Jag får ta det som jag vill. Hejden på teppan kan vi säga här borta. Vad jag har gjort sen sist. Har inte blivit så himla mycket spelande egentligen. Inte så stor variation. Ja, veckans spel såklart. Och så har jag kört South Park, The Stick of Truth. Den har jag hört om, jag har sett mycket på. Det är ett spel som ligger på listan. Där ser man. Som är mycket annat. Med mycket annat, mycket annat. Men jag har sett att den ska vara väldigt välgjord med sand till källmaterialet så att säga. När jag var inne och köpte den så sa de att det är som en extra lång del helt enkelt, och det ser ut så också när man spelar spel. Det känns inte som det är ett spel, utan man sitter och styr så här. Det är jag som styr, men att det känns som att jag sitter och tittar på South Park på TV. Så det är väldigt väl gjort på det sättet. Så det är kul att det är liksom ett RPG ju, så. Ja, det skadar ju inte av alla spel att göra. Vi gör ett RPG med South Park teman. Ja, det är så överdrivet. Jag kan inte ens beskriva det, och jag har sett så mycket skumma saker i det här spelet så jag inte ens tänker uttala det här omkring. Man bara, okej, det var faktiskt med. Jag har hört mycket om det här, men det är faktiskt sånt här med i spelet. Ja, ja, okej. Hur länge har du kört? Någon timme bara så. Ja, okej. Man kommer allt för långt in, men de som lyssnar vet ju att jag tycker om att gå och kolla på allting och slå på allting. Kan jag hitta någonting här? Kan jag hitta någonting här? Det är typ hedlig anda som man ska göra i RPG. Gå och kolla på allting, lyssna på allting. Självfallet. Ja, precis. Varför inte? Men det är väl typ det jag har gjort. Ja, såklart. Simpson på min Samsung-platta. Men ja, det är guilty pleasure när man inte har något bättre för sig. Ja, kan vi fortsätta med herr Fredrik? Herr Fredrik. Herr Fredrik. Herr Fredrik. Herr Fredrik. Herr Olsson, nu har vi kommit till dig. Ja. Vad har du haft för dig i veckan? Jag har inte gjort så mycket vad gäller spelande. Det har blivit några banor i natt av Defense Grid. Och framförallt Dragon Age Inquisition körde jag en del i natt. För jag kunde inte sova. Så kan det vara. Spänd för kommande dag, förstår jag. Ja, visst. Precis. Är det en stor dag idag? Ja. Det här är vår första av många. Snart kommer det med dumheten att vi ska träffas varje vecka för att kunna spela in. Det blir antagligen aningen bättre kvalitet. Våra kära lyssnare har efterfrågat det här. Nu märker vi, får slänga ut en omröstning eller att det är bättre så här. Den här podcasten eller de tidigare? Vi får tvinga alla att köpa varsin mikrofon. Och mixerbord. Ja, mig behöver du inte tvinga. Nej, jag tänkte säga det. Tvinga alla andra. Du är ens att du kikar på mickor och allt sånt där. Ja. Nej, men vad gäller spelveckan så har jag egentligen bara kört typ igår. Det har varit väldigt dåligt faktiskt den här veckan. Men det har varit mycket med jobb och ungar som har varit allmänt jobbiga. Ungiga var precis ordet jag tänkte säga. Det kan man inte säga. Ungiga, de har varit unga. Nej, men visst har det varit lite småspel. One Finger Death Punch och sånt där bara för att... Vad sådär smått man kan köra en halvtimme, ja, för driva tiden. Annars, nej, det har faktiskt inte varit något. Det är jättetråkigt här den här veckan. Så jag har faktiskt inte mycket mer att komma med. Så då får vi gå vidare till Lotta istället. Då går vi till Lotta, det blir snabbast omgången någonsin här. Ja, gissarnas. Lotta blir också snabb. Lotta har nämligen varit jättesjuk i huvudet. Sjukare än vanligt. Vad kul för folk att lyssna på en podcast som handlar om spel där ingen spelar spel. Men vi kommer ju gå till veckans spel sen, och där den får vi, den har jag faktiskt inte ens nämnt, kan jag säga. Den, ja. Precis. När vi har kört förutom veckans spel. Jag har slagit igång Guild Wars 2 lite snabbt igen. Det var evigheter sen sist. det där är farligt. Jag slog igång Guild Wars 2 innan jag åkte hit, bara för att jag laddade ner över natten när Lotta nämnde det igår, att Guild Wars 2, så, Guild Wars 2, jag undrar vad som har hänt med det spelet. Det är ju gratis, det är ju ingen månadskostnad, det är bara att slänga upp och logga in på alltihop och se bara 1000 medier när ploppa upp på grejer de har gjort. Så att då var det spännande och så här, en massa födelsedagspresenter, så här, tack för att du spelar Guild Wars 2. Och så här, jag har inte rört det här spelet på flera år och det syns för att jag har fått födelsedagspresenter. Precis. Ja, nej, men du vet, jag kände att jag hade inte tillräckligt MMORPGs med, nej, du vet, WoW och du hade ju Final redan kört klart dem också. Och, ja, precis. Självfallet. Varför inte ta sig en till? Nej, jag menar det. Jag har tid med tre stycken, ja. Det är väl inte så svårt då. Nej, jag menar, alla kan väl lägga ner 80 timmar i veckan. Hallå. Nej, annars har det mest blivit lite casual på mobilen, lite plague. Senast så dödade ju mänskligheten med viruset Fashion. Ytterligare ett spel jag har i min Steam-lista som jag ville ha haft jättelänge. Mm. Jag har spelat det. Du sa ju att jag, eller du var lite så här halv... Jag tyckte det var faktiskt, det var roligt, men det blir lite, jag ska inte säga enformigt, men det är lite... Det är intressant. Är det så att man kommer upp till en viss nivå och sen så blir det toppat liksom? Du kanske inte liksom... Jag vill säga att du kan sitta med det. Det är väldigt lätt spel att bara sitta som jag gör. Men det är som sagt, när man först kör det första gången så är det väldigt intressant. Mm. Men sen så börjar det här. Det finns ju som i typ The Sims-spel. Det finns här, du kan trycka på liksom standardspeed, snabbhet eller supersnabbt eller pausat. Och till slut blir det så att första gången du spelar, då sitter du verkligen, det tar flera timmar att köra första rundan och bara okej, jag ska göra allting perfekt. Vad gör den här grejen? Det här? Du kör alltid på normal hastighet. Sen efter 2-3 gånger så börjar du köra, jag trycker på knappen och sen så snabbhet gånger 10 och bara ser, okej, okay, ja, nu gick det, ja, det gick för fort, men skitsamma. Du slutar bli... bryr dig om de små detaljerna, för mig i alla fall. Jag har ju fortfarande inte skaffat mig betalversionen, så att jag har ingen val än att sitta med normal hastighet. Jaha, alltså, jag visste inte att det fanns en gratis version. Jo, faktiskt. Det kommer ju från telefonen. Steam är ju en port, så att säga. All right. Du vet, jag körde ju Plague innan det kom till Steam. Mm-hmm. Det är ju Plague Inc. Evolved eller något sånt där, jag vet inte vad det heter. Nej, men det är också lite Plants vs. Zombies 2 också på mobilen. Ja, gulligt, lite sådär halvt hjärndott, jättelagom när man ligger i sängen och hostar lungorna ur sig. Perfekt. Die. Jag menar det. Jag menar, döda zombies, döda hela mänskligheten med hjälp av virus. Jag tyckte det var passande. Det är alltid, det har sin lilla specialitet där man får döda saker. Det är någonting roligt. Extra knorr i vardagen. Extra knorr i vardagen. Vad har professor Max? Ja, professor Löfström har ju legat i arbetet som herr Olsson också har gjort. För att det är självklart att det blir mindre spelande än man skulle vilja, men man får ju försöka ta i lite extra här när man under nätterna så här, vem behöver sömn? Men, jag menar det. Jag hoppas inte chefen hör det här. Ja, nej, vad har jag spelat? Det var ju någon som var dum nog och fick mig att spela WoW. Oops. Ja, testa det, men det tror jag spelade förra veckan också. Jag vet inte om jag nämnde det eller inte. Jo, jag tror det. Men så här, man går in, man skickar ut sina gubbar på missions som det heter. Och så springer de ut och gör någonting och så kommer de tillbaka. Och sen så lyckades de eller inte. Så det är lite stensaxpåse beroende på vad du har för vad dina followers har för abilities och vilka fiender du möter, för det finns alltid någon som tar ut någon. Så då ökar chansen till 100% om det är så. Ja, nej, det här med garrison och followers och så vidare som kom nu i Warlords of Draenor är ju verkligen ett riktigt smart drag. Det var, jag fastnade inte så jättemycket på det. Är bra, för när jag startade Guild Wars, när jag startade WoW, då var det så här, mediokert, kändes bara så, jag ska inte säga tråkigt, men det kändes som att ja, det är den här världen, men ja, den är vad den är. Den är säkert bra gjort, men det är inget wow, det är inget häftigt, känner jag. Det är bara, den bara är där. Inte wow. Okej. Det är ingen wow-upplevelse. Jag tänkte inte överhuvudtaget på det själv. Det var stiligt. Men som när jag startade Guild Wars 2 igår och öppnade och tittade på allt, då blir det den här häftiga känslan när man ser det där. Häftigt. Det är intressant, det här skulle jag vilja leva mig in i mer. Menar du i spelmekanik? Eller hur bara ser bara ut, utseendet, eller? Bara inlevelse i en värld. För att det känns, jag vet inte om det är grafiken eller uppbyggnaden. Den ser så, jag ska inte säga kantig, men jag tappar inlevelse i det. Så att, ja, det var intressant att se att hur bra World of Warcraft är med hur mycket content det faktiskt har. Men hur ointresserad jag är i många delar av det. Dock det här med Garrison fastnade jag vid, för det tycker jag är roligt att bygga bas och du får ta och hämta, du gör quest och så kommer ja, nu kommer jag gå med i dig, ja, då får jag in dig, då kan jag skicka ut dig på uppdrag. Och det blir lite tillbaka till det här gamla heliga World of Warcraft, tänkte jag säga, Warcraft 3. Där du faktiskt kan bygga dina baser. Jag kan bygga en barracks och så kan jag uppgradera den, och när man uppgraderar den, då kan du få vissa av dina followers att gå med dig. Om de har traitet bodyguard så kan de följa med dig ut och slåss. Så det var det här, men det här är roligt, man fick ett mål att bygga mot. Sen hade ju vi lite roligt också sistens med Pet Battles. Ja, just det, Pokémon-matcherna. Ja, det kom ju visserligen redan i Mists of Pandaria. Men ja, för somliga som hade ett uppehåll på typ 3 år så känns det väldigt nytt och häftigt. Ja, det var intressant. Det finns, som sagt, det finns otroligt mycket mängd i World of Warcraft, men det är synd att jag inte är fäst vid världen mer. Så att, ja, förutom det, som sagt, jag har gått in och skickat ut mina gubbar på uppdrag och sen så bara loggat ut. Eller så har jag gått, jag ska gå och göra ett quest och så blir jag gankad av en hund, level 100 karaktär, och sen så teleporterar jag tillbaka till mitt Garrison och säger nej, jag sitter kvar här inne istället. Gankad, det vill säga dödad av den fiende faktionen. Alltså, okay. Jag håller på att försöka lära Max lite vovslang här. Okay. Gankad är ju inte ett vovslang, så det kommer därifrån, men det är inget sådär. Är den här Lottas egna, hon börjar säga, folk ska säga sådana här saker. Hennes förkortningar, gud, vad var det för någonting sist vi hade? Belf, kan vi inte släppa. Ja, belfer och nelfer och ja. Smurf och dölf och Lox och Ulf. Du är inte på den igen. Alltså Max som heter Ulf. Så, nu har vi förtydligat det. Tack Per. Yes. Ja, det är inte många som vet. Nu vet fler. Men utöver det ska jag säga att jag har spelat mycket mer förutom veckans spel. Så det har blivit lite kort. Jag spelade Starbound igår, det glömde jag bort. Ja, just det. Såg jag att du satt och spelade. Ja, det var länge sedan. De har gjort många roliga ändringar. För de som inte vet Starbound, nu ska vi se. Om ni känner till Terraria så är det som samma sak, fast du åker mellan olika planeter. Du har ett rymdskepp som du åker runt och går till olika planeter, och det är random genererade monster på varje planet och olika. Vissa planeter som vi hittar igår, vi hittar att alla vattenkällor är healing springs, att du får HP tillbaka om du går i dem, vilket var väldigt användbart. Men det gjorde ju så för fienden också, så att man kunde inte slåss i vattnet. Men det var så här en liten rolig grej att hitta. En evighetsfight där i så fall. Precis, om man inte gjorde tillräckligt mycket med skala. Men ja, det var intressant spelet, men lite, vi körde på en ostabil version, en beta, för att det var mycket nya grejer där i. Så det var intressant. Men det är egentligen allt jag har gjort. Ja. Roligare så behöver det inte bli. Det låter som det var mer än vad vi tre andra gjorde tillsammans nästan. Ja, jag måste ju ta igen det som ni missar här som värde. Därför jag ligger sist i listan på talande. Men vi kan raskt gå vidare till vårt nästa segment, vilket är spelnyheter. Då är frågan, vad har vi för nyheter idag? Ja, alltså det har väl varit, det är ju lite små nyheter under veckan, men jag tror vi kan fokusera på enbart utannonseringen som gjordes på Windows 10. Ja, just det. Och då dök det upp på det ena och andra. Jag tror det som jag tyckte var intressant från den, jag vet inte hur många av er som du har sett det, och ni har väl läst kanske bara lite kort om det. Inte ett ord. Inte ett ord. Då kan du ställa frågor. Precis, för vad hände med Windows 9? Ja, de tyckte att det var en dålig idé, va? Ja, eller de ska ju gå varannan. Mm. Precis. Nej, det fanns några saker som jag tyckte var intressant. Förutom att... Om du tar den där. Om jag tar den här så tar Fredrik och springer iväg. Ja, då har vi dagens första inringare. Hej och välkommen till Nördliv direkt. Vem är på tråden? Ja, jag ville bara säga att ni är jättebra. Någon skulle aldrig säga något sånt där. Det var verklig. Fan vad ni låter illa. Fan vilken dålig ljudkvalitet det är. Ja, det blir nyfiken att se vad folk tycker om ljudkvaliteten. Ja, nej usch, nu kanske det hörs vad vi säger. Jag kan inte mumla ut. Jag kan inte skylla på att liksom, nej, men alltså, att jag har ju micken hängande nedanför tröjan ju sådär, någonting ja, sånt. Ja, nej, en vild dålig upptagning. Men sist så satt jag liksom, hade jag liksom plockat ur, så jag hade bara liksom ena örat och sen satt jag med mikrofonen så här. Ja, jo, alltså, jag har spelat den här veckan så jag har spelat det här. Och sen var det liksom en annan på att vara liksom... Ja, precis. Men jag vet inte, Windows 10, är det något som vi ser fram emot? Jag menar, det är ju som med alla operativsystem, känns det som att när man precis har kunnat lärt känna ett, säger att ja, men Windows 98, ja, men det är ju det bästa, jag kommer aldrig behöva uppgradera. Och sen så kommer du upp till nästa så här, Windows XP, ja, men den är ju bäst hittills nu, den kommer vi aldrig behöva uppgradera från. Och nu sitter man på Windows 7, att varför skulle jag skaffa något nytt? Windows 7 är ju det bästa. Men alltså, det kan inte bli sämre än Windows 8. Nej, men därför tänkte jag säga, varför ska jag lämna Windows 7? Nej, precis. Alltså, jag vet inte, jag har tyvärr inte hunnit kolla in i hur Windows 10 funkar ordentligt. Min stora pet peeve med 8:an var ju det här att 8:an är inte gjord för PC. Den är gjord för en touchscreen. Punkt. Inifrån och ut. Okej, visst, de la till startknappen. Whoop-de-frelling-do. Det var så roligt att de gick igenom det, att de tog bort startknappen först och sen tog bort startmenyn och allt som var funktionellt med den och la till en touchscreen-pad. Mm. Ja, okej, vad ska vi med det här till? Och sen så efter det, ja, vi har hört era förfrågan och startmenyn är tillbaka. Och sen har de lagt till startknappen bara och den lever fortfarande till samma gamla touchscreen-meny. Vad lyssnar ni på? Så att de la ut och sa att vi lyssnar på er. Ni är viktiga för oss. Låt oss slå er ner igen. Ja, precis. Ja, nej. Så att om de har fixat så att Windows 10 faktiskt är gjort för datorer och inte för plattor och telefoner, så blir jag glad. Mm. Den är gjord för de flesta grejerna nu. Ja, då var det ju faktiskt så att det var det där de började med, var nu kommer det vara fullt integrerat med alla tablets, fablets och allt sånt ni kan hitta. Fablets. Fabulous tablets. Det kommer. Vad är det utannonserat snart? Ja, fablets har funnits länge. Nu ska vi se. Jo, det fanns ju både det ena och andra som var intressant. Men det här som angår just tablets och sånt. Systemet, eller operativsystemet, var så pass flexibelt att du från och med när det släpps då, så kommer du liksom ha det på de här... det är både, det är PC-datorer men också som tablet operativsystem, men med en knapptryckning så byter du så kallad mode i det, från PC-mode till tablet-mode. Och du menar att de här ska köra mode, sån här mode change, vill jag att en röst säger då? Det ska vara, ja, det vet jag inte om den sa. Crisis-rustning eller något sånt där. Maximum PC. Ja, de visar ju hur de gjorde, för de hade till synes först då i den här uppvisningen en kille som stod med vad som såg ut att vara en notebook. Mm. Så han sa att ja, här har vi då min notebook och det ser ni, det fungerar jättebra, allting är kopplat mot vad nu han satt och testade med olika program och så. Och sen sa, men så är det ju så här att folk kanske vill ta med sig den här, vill göra mer flexibla grejer, så då plupp, lyfte han ur själva skärmen bara. Mm. Så tryckte han på en knapp på skärmen så vart den, ändrade han om UI. Så att det var anpassat för swipande och så. Ja, ja. Men det måste ju vara för oss som är lite mer programmatiska här, tänkte jag säga. Mm. Det måste ju ha, jag vill säga, om de får saker som körs parallellt i trådar och ska hålla uppe alla i liksom aktivt arbetsminne för att kunna bara vid en knapp byta till det, då är det liksom vi har ett operativsystem som drar 5 gånger mer kraft än det skulle behöva. Så jag hoppas att det är backenden, om man säger, är exakt densamma, det är bara frontend GUIt som ändras. Men med tanke på att det inte behövs laddas in, så ligger det ju och drar kraft någonstans. Och det är det jag är orolig för att de... jag tror. Men vad gäller alla de här nyheterna som de först drog, det var ingenting som jag tyckte var intressant för vår del, så att säga. Utan det var egentligen bara de som försöker utveckla sitt det här. Det är intressant att de försöker utveckla sig, men jag är inte imponerad än. Tanken är där, och där utannonserar de då också att alla som sitter med Windows 7 och 8.1 Nej, 8 löste jag på en annan. Det var 7 i princip 7 och 8, det är ungefär 8.1. Sitter du med 7 och 8 så får du det första året gratis göra uppgradering till Windows 10. Varför skulle man vilja göra det? Det är ett bra sätt att hjälpa vår utveckling. Det är just det vi ska komma till nu då. De har ju utifrån, och det var här som då Phil Spencer kom in, som är då mer av en spel... vad är han för någonting? Det är han som står för Xbox. Ja, precis. Och det första han gjorde, som jag tyckte var kul, det var att han poängterade hur viktigt det var att Steam fungerade bra. Han poängterade. Of course. Och han gjorde det som så att han startade upp Civ Beyond Earth och körde. Och det gjorde han för att han skulle visa upp den nya DVR-funktionen som finns, eller kommer finnas i Windows 10. Så de kommer också få hoppa med på tåget vad gäller sändningar och liknande, antar jag. Men i alla fall först och främst nu inspelning. Ja, men det är ju många som vill vara med på det, känns som. Jag menar, jag satt och spelade Starbound igår. För de som har ett nyare, eller jag vet inte, det finns på alla AMD-kort, va, det här Raptor följer med. Ja. Och det hade Twitch-koppling. Ja, precis. Och det var intressant. Jag körde ett... jag har Steam-betan i mig. Och jag kör Starbound-betan i det. Där vi kör Raptor-betan overlay på med beta-funktionen Twitch där i. Så att jag skulle se hur det funkade. Allting integrerat i sig självt. Ja, och det var en intressant upplevelse. Alla ska kunna streama. Ja. Nej, men det tyckte han var en jätteviktig funktion. Och det som han var noga med att poängtera, att gaming var väldigt viktigt för Microsoft. Där poängterar han väldigt noga nu. Efter det som misslyckades, klart de vill få ut gaming. Och då gick de vidare till den inbyggda appen som heter Xbox App, som kommer finnas med. Suck. Vilket gör att du kommer kunna köra framförallt cross-platform. Det är dock intressant. På riktigt, så att säga. Förut har vi haft lite så här cross-platform, men det har inte varit riktigt som man har tänkt sig att det ska vara. Liksom. Men det här var verkligen... Då är det självklart, antar jag då, att det ska vara spel som stödjer det, så att säga. Det enda som är utannonserat nu är ju Fable Legends. Det som är utannonserat och det som de visade live då var Fable Legends. Och då var det en tjej, hon körde på Xboxen och han loggade bara in. I och med att du har Xbox-appen på datorn så ser du alla dina kompisar och du kan chatta och du kan joina och så vidare. Så det var väldigt snabbt och enkelt han hoppade in i det här spelet. Dessutom så kommer du sen även kunna streama från Xboxen spel, det vill säga om du vill sitta vid datorn och spela ditt Halo, så kan du göra så, plus en massa andra devices. De gör ju som så att i och med att de kommer ha de här Windows 10 på så många olika devices. Så det kommer vara allt från de här tablets till smartphones till PC och själva Xboxen. Xbox One. Windows 10 uppdatering. Precis. Så kommer du på det sättet kunna köra utifrån din Xbox One till alla de här devicerna. Mm. Sen hur det fungerar på en smartphone, det kan man ju undra förstås. Liksom. Det, mm, det om det nu var ända ner till smartphone-nivå förstås. Mm. Mm. Men... Alltså jag kommer vänta. Alltså jag måste säga, ända sedan jag var på någon sån här Microsoft Tech Days när de pratade en hel del om Windows 8, det var inför den releasen. Då pratade de bland annat väldigt mycket om hur bra det skulle bli med Windows 8 för devs. Både vanlig programvara och små appar och spel och så vidare. Precis. Och hur devs skulle ha så fruktansvärt stor frihet och det skulle bli så awesome, särskilt för gaming. Och man skulle kunna få göra vad som helst och sen bara slänga ut det och sen skulle de fixa resten åt en. Förutsatt att man hade rätt färgschema på sitt GUI, att man hade rätt layout på sitt GUI och typsnitt på sitt GUI. Man hade ett content som företaget kunde ställa sig bakom och därför var tvungna att testas av Microsoft ett antal månader innan det kunde komma ut, så fick man ju lov att lägga ut sitt program då till försäljning för då en viss liten avgift, läs större av delen av intäkterna. Men det skulle bli så enkelt, så smidigt. Bara ni gjorde precis som om vi skulle ha anställt er utan att ni får lön och så får ni en liten royalty istället. Vi tar majoriteten av intäkterna. Ja, så att jag är lite skeptisk när Microsoft börjar lova guld, gröna stokogar. Missförstå mig rätt, det är fortfarande väldigt mycket bättre än andra alternativ, väldigt populära alternativ av Opus på marknaden. Precis. Idag. Apple. Men ja, det är bara mina 5 cent. Men det är intressant, för det kommer vi återkomma till lite med vad Microsoft säger och vad som faktiskt kommer ut. Men det tar vi som sista grejen, för de utannonserar en väldigt speciell sak nämligen, som ni säkert har hört om. Men just nu då, det kommer vara mycket spel som komma skall. Och bland annat Quantum Break som kommer då, som är Remedys nästa. Och de har en ganska bra track record med Max Payne och Alan Wake och det. Och det ser ut att vara ett jätteintressant spel. Men framförallt då är det Forza som du har snackats om. Och kanske Halo. Halo har ju funnits på PC förr. Ettan och tvåan fanns, men sen har de inte släppt något. Nej. Det är deras guldgruva därpå. Fast å andra sidan, Microsoft äger ju dem, jag menar... De vill få så många användare som möjligt att hoppa över till Windows 10. Uppenbarligen i och med att de först blir gratis första året. De vill på en gång nu verkligen få över alla användare. Och det känns ganska aggressivt nästan i sin... Ja. Och då kan jag tänka mig att de vill få ut någon titel som gör att du inte bara dras till Xbox One. För det kommer finnas fördelar, tror jag, att ha till exempel Halo på Xbox One. Men att om den nu mot förmodan skulle komma till PC, så vore det, ja, det vore jättebra för Microsoft. För då har de inte bara sitt Windows 10 som de kan förlita sig på, men då får de framförallt ut det mycket bättre. Men den största egentligen, om vi går från spelen i sig, var just utannonseringen av DirectX 12. Ja, det är ju intressant. Och där fick man se en filmsekvens på rendering, alltså i realtid, på DirectX 11 kontra DirectX 12, där de hela tiden adderade objekt i den här scenen. Ja. Och det var ungefär, om ni har tänkt, har ni sett vad heter den här, med Leonardo DiCaprio, världen åker ihop på sig själv. Inception. Vet ni, skyskrapor går emot varandra. De hade ungefär en sån scen då. Det var liksom skyskrapor så, skyskrapor upp i, ja, det ser ju alla. Ja. Så adderar de hela tiden. Och man såg, han sa, ja, nu ser ni ju här att det kommer till slut, det kommer typ krascha på den ena. Vilket det gjorde, och den andra bara fortsatte. Och det var DirectX 12 då. Så det var visst, så förhoppningsvis inget förinspelat, men det såg väldigt bra ut. Mm. Och framförallt så var det att de enligt det här kunde leda till prestandaförbättringar på upp till 50%. Men framförallt minskad energiförbrukning också på 50%. Men det är det som är det farliga. Jag känner energiförbrukning. När jag sitter och tittar på nya kort, man får passa sig så här, men det här kortet ser coolt ut, överklockat och allt, det är minimum requirement. Mm. Liksom en power source på 800 watt. Precis. Ja, ja. Och så ska man ha två kort också. Of course. Mm. För just nu så är det ju AMD som har den här Mantle-satsningen som jag har hört talas om Mantle, men det var länge sedan jag hörde något om det. Jag hörde när det kom, men det var ju flera år så känns det så. Precis. Nu i alla fall, nu, tanken med DirectX 12 och varför den kan prestera så pass bra är att du kommer... Den kommer fixa så att den balanserar ut beräkningen, alltså från att vara även från GPUn över till CPUn, och på så sätt balansera ut det hela tiden, alltså okay. att du hela tiden har en stadig, vad ska man säga, grund, och att det inte liksom, ja, du toppar allting på GPUn, utan den lägger ut det på alla, och har du flera kärnor så lägger den ut på liksom så mycket den kan där. Så den bottleneckar sig själv inte. Precis. Och sånt. Precis. Och det var där som framförallt, och han inbjöd liksom, han var, kom alla utvecklare och ta del av det här. Jag uppmuntrar er. Vem som helst, Oculus Rift, vem som helst, alla får komma och testa. Vem som helst, Oculus Rift. Ja, han sa flera, men det var den jag kom ihåg bara. Ja. Jag tyckte det var så kul att han sa det. På det så sa han också att Unity kommer få stöd för DirectX 12. Sen så var det just bara det här att de gick in på den här Xbox-appen, och som sagt, de visade på att det var chattmöjligheter och allt det här. Men det är ingenting som man inte har sett på PC förut. Jag menar, det är ju i princip Steam. Ja. Men fine, då har du precis som de har på Xbox, och då kan du väl prata mycket lättare med dem och se din vänlista och allt det där. Sen så är det väl egentligen bara en sak kvar, och då är det ju den här som de tyckte var sin stora överraskning. Det kom ut en väldigt entusiastisk kille. Han pratade om det här med att de var innovativa, och nu har de kommit på en väldigt rolig sak, det här med hologram. Hologram är stora. Hologram, sa han. Ja, jag vet. Han sa hologram om och om igen. Finns ingenting. Är det hologram? Nej. De kallar sin lilla teknik HoloLens. Okej. Okay. Och det ser ut som en väldigt chicka glasögon, lite tjockare. Tänk Google Glass typ. Mm-hmm. Och du trär på dig de här då, och då kommer du kunna i realtid göra... Då kommer du se liksom som hologram framför dig. Du kan ta och göra 3D-modelleringar och allt möjligt liksom i det. Okej, okay. Det kommer ju inte vara precis nog att kunna funka, men ja. Precis, för det, man fick nämligen följa personen ifrån. Det var en tjej som kom fram och hon gjorde det. Hon tog på sig dem, och då hade de satt kameran så man såg vad hon såg. Mm. Och sen var det bredvid en specialkamera som riktade mot det som hon gjorde. Mm. Som kunde ta upp alltså det hon såg då. Det vill säga, skulle någon annan stå bredvid henne med glasögon, så är det här vad han eller hon skulle se då. Och mycket riktigt, man kan se hon står där, och så drar hon ihop och sätter ihop ett rymdskepp i luften liksom så här. Mm-hmm. Och sen ser man från hennes perspektiv hur hon med olika knappar likt Kinect liknande trycker i luften liksom, och hon blippar in lite grejer och så. Många blev ju så här, wow. Mm. Jag blev mer augmented reality på Nintendo. Mm. Ja. För det är inte hologram. Nej. För fem Nej. Sekunder. Jag menar, augmented, har man en 3DS så har man ju redan gjort det där. Ja, så du springer runt med din 3DS, lägger ett kort på ett bord och springer runt den och ser hur grejer kommer upp i ditt vardagsrum. Ja. Ja, men det kanske är en stor överraskning att Microsoft har kommit ikapp Nintendo, vad de var för sådär ett antal år sedan. Jag har kommit ikapp, som jag vill säga. De har försökt använda Kinect-teknologin som inte är super accurate, vad jag förstår, än så länge då. Så. Ja, nu vet vi inte om... Ja, de har säkert använt teknologi därifrån. Mm. Den är förvisso väldigt mycket mer utvecklad, och de ser det ju som sin stora grej som komma skall. Men jag vet inte, de hade till och med ett samarbete med NASA Som de har liksom hållit på och samarbetat väldigt länge då för att ta fram olika saker för att hjälpa NASA i sin till exempel mapping av Mars yta och så vidare. Och det gör då att till exempel ingenjörer, sådana här rymdingenjörer, ingenjörer, ja, att de kan med hjälp av HoloLens och inom situationstecken hologram känna sig som att de är på Mars typ. Okej. Mm, det var vad jag sa också. Ja. Alltså det låter ju som någonting som skulle kunna bli riktigt coolt om sådär ett ganska bra tag. Mm. När man har förfinat tekniken, när man har fått den helt accurate. Och okej, visst, det kanske finns en poäng med att det bara är användaren som ser vad den håller på med i och med de här glasögonen, beroende på vad man använder de här inom situationstecken hologrammen till. Möjligtvis ett halvt steg framåt på sätt och vis. Men ja. Nej, och det var det här som jag, i och med att du sa förut att de kommer ut så bombastiskt med saker och ting ibland. Och sen när det väl kommer ut av Kinect, man sitter där och viftar med hand och det funkar inte liksom. Och det är kul kanske ett par veckor. Och ungarna tycker det kanske är kul ibland, men inte ens de tycker de håller på med det numera. Så men du frågar, det blir är det en ny gimmick bara eller? Men Google Glass kom och försvann ganska snabbt. Nu presenterar massor med enligt dem då användningsområden för liksom byggnadsingenjörer och liknande, allt möjligt då. Att de kan liksom sätta ihop ritningar i, och du kan gå runt ritningar och titta under, upp och ner, och du kan få liksom en helt ny perspektiv på hur du ska ta an saker och ting. Men nej. Nej. Jag för jag tänkte, för när killen började snacka om hologram, tänkte nej, har ni? Det vore asballt. För om det hade varit riktiga hologram, alltså någon så här projicerade laserprojicerade, ja precis, på riktigt, utan något tillbehör, utan du bara sätter igång och sen har du där liksom, då hade jag ju skitit på mig. Ja. Då hade jag tyckt, nu kommer framtiden 2015. Snart är det flygande hoverboards. Snart är det Nike-skorna här. Finns ju redan, men ja. Nike-skorna också. Ja. Kommer i år. Ja. Och hologram. Ja, det var det. Blade Runner nästa, säger jag bara. Ja. Men nej. Okej, vi kan ju göra så här. Vem utav oss skulle vilja kan tänka sig att införskaffa ett par? Nej. Alltså jag skulle kunna tycka att det vore intressant att se hur pass bra det faktiskt funkar. Men det är mer så där, jag vill gärna gå på en mässa och prata med någon som faktiskt har varit med och utvecklat dem och testa och diskutera kod. Det skulle vara kul. Ja, jag vill se i så fall några konkreta redogörelser för vad tusan det är tänkt man ska ha dem till. För de var lite, jag tyckte de var så flummiga på något sätt. De har ju redan börjat gissa till, kommer det komma till Xbox? Kommer ja, det till alltså de visar ju som spelmoment, och då var det liksom, man såg någon tjej eller kille som var i sin lägenhet, och så kollade de på soffan och springer små så här konstiga pluttgubbar som ser ut som någon rymdgubbar eller någonting så här, en 2-3 decimeter höga liksom, springer runt där liksom, väldigt följsamt och fint. Då. Men det var ju liksom, det var ju någonting som de har gjort post production mässigt. Ja, det var ju ingenting liksom. Och men det var mer av så här, det här är vad vi ämnar åt liksom, kunna göra ditten och datten. Men man tänker nej. Jag tror det när jag ser det. Ja. Jag kan tänka mig, för när jag vet, när jag har testat med augmented reality på Nintendo 2DS, så har det liksom varit, man fått vara en viss längd ifrån, och sen ska det liksom vara rätt ljus och okej, visst, de kan ha kalibrerat upp det där betydligt bättre, men fortfarande gimmick. Yep. Jag säger, det enda accessory än så länge som jag ser fram emot är Oculus Rift. Ja. Det är den första på länge som jag har sett fram emot, men det är den som jag känner att ja, de måste toppa den för att kunna ens få mitt intresse just nu. För den... Det ska bli spännande att göra den podcasten när du har skaffat den. Här kommer jag podcasten i den. Ja, jag sitter som ett konferensrum med er. Vi säger en 360 graders kamera här i mitt rum och så springer jag runt halvnäck här. Du hörde att jag sa halvnäck. Ja. Så bara t-shirt alltså. Ja. Nej, men så... de vackra bilderna går vi vidare till nästa ja, ämne. Vi summerar av Windows 10 där. Det fanns en del andra grejer, men det kan vi ta i framtida pods. När det kommer, jag, när det kommer mer info. De sa att de skulle komma ut med mycket mer under de närmaste månaderna. Det enda jag tyckte och liksom såg okej ut var just cross-platformingen. Annars så tyckte jag det var... Visst, DirectX 12 såg ju på pappret ut och var bra. Och de, där de visade om det nu var på riktigt såg bra ut. Men annars så... Då var det väl inget mer, tyckte jag. Får man se liksom när det kommer ut, helt enkelt. Ifall det verkligen lever upp till vad de lovar nu. Operativsystemet såg förvisso väldigt streamlinat ut och betydligt mer likt 7an, och det tycker jag är bra. De behöver definitivt gå ifrån 8an, för det är det sämsta skit jag varit med om. Det har vi på jobbet, och där migrerade vi till, ja, för vi migrerade från 7an till 8an för kanske ett par månader sedan, och det har strulat. Och det har varit problem med allt möjligt skit. Så det, nej. Ja. Så har vi med nyheter på den sidan. Jag tror inte vi har några övriga nyheter faktiskt. Nej, ja, men då kan vi raskt gå vidare till veckans spelgenomgång. Och veckans spel denna vecka var ju bästa spel. Jag menar Blaze Blue Continuum Shift Extended eller Continuum Shift. Vilket, det var där vi hamnade på bland de spelen. Och... någon som har lyssnat på oss tidigare kanske känner igen spelet. Det är ett 2D-anime fighting-spel. Tenderar att vara ganska snabba och flashiga. Men ja, vi har spenderat ett par matcher mot varandra här vissa av oss. Och vi har lite intressant att spela. Men kan vi egentligen bara gå och se vad ni tyckte om spelet. Vi kan börja med Danny här. Vad tyckte du om Blaze Blue? Oh, vad jag tyckte om spelet. Jag är ingen stor inom fighter-genren. Senast jag spelade någonting var typ ordentligt var Street Fighter 2 för 100 miljoner år sedan nu, så det är ju, jag är liksom Street Fighter och Mortal Kombat, lite Killer Instinct för första originalet istället för att uppdatera skiten. Nej, men alltså visuellt var det ju liksom en fröjd för ögonen. Det var ju väldigt färgsprakande till skillnad från så många andra spel som man ser, till exempel FPS, då liksom det är brunt och grått och det är trist och tråkigt och man bara, jag blir trött. Och så kommer det sån här spel där liksom färgen sprakar, liksom man blir nästan halvblind när det kommer en sån specialkombo och sånt. Man bara, shit, jag är hög på någonting. Vad fan är det för någonting jag ser? Och sen är det ganska intressanta karaktärer. När jag spelade så tänkte jag att det här känns som en visuell efterapning lite grann av Darkstalker. Det var också samma stuk, det var liksom mumier och Dracula och sånt där, väldigt färggrant och sådär, men att på den biten var helt okej. Sen när det kommer till fightingen så drar jag väl ner ganska mycket på att jag är jävligt usel på det här. Jag störde mig liksom på, jag har kört mest på story mode. Och story mode i sig är väldigt långtråkigt och väldigt förvirrande, för så inte jag kan för historien till det här. Jag har inte spelat första spelet eller något där. Så det var förvirrande. Plus att varje gång de säger någonting så måste man trycka liksom okej, fortsätt. Det är typ en kvart, sitta och klicka på A hela tiden. Och sen är det en fight och sen en kvart till med samtal. Så man sitter så här, ja, så story mode vill inte rekommendera. Då kan man trycka på, jag tror det var kryss, och då hoppar den bara, kör den bara rakt igenom allting och hoppar fram till fighten. Ja. Ja, man vill köra story mode utan att få storyn alltså. Ja, precis. Man liksom så här, ja, jag orkar. Det är bra om man vill få achievement. Ja, ja, nej, men alltså, det tog så lång tid och så utdraget. Jag tyckte de kunde försöka diskutera det, kunde inte ha haft en animerad grej istället, eller att den tar att de pratar konstant istället för att sitta och vänta att jag måste klicka okej för att gå vidare till nästa person som säger någonting. Det var lite frustrerande. Intressant kulturval om man säger så, för det där är ju standard japanskt, att de har ju gått från att flytande till den här formen för att den passade dem mycket bättre. Och det är, jag vet inte, det är väldigt intressant att höra. För sagt, jag tycker om båda formerna, så att så här, allting är valid det du säger. Det är intressant att veta ändå att det här känns som att det är som stör en. Ja, men det här är ju normalt, känner jag. Men... ja, men jag tänker ett fighting-spel. Jag vill ha lite fast pace, liksom komma igång. Liksom. Åh, vad sa du för någonting? Jag sa det här. Okej, nu slåss vi. Fine. Sen kör man. Ja. Istället för liksom, det är en liksom dialog, det är flera personer som kommer in och ut. Liksom, och sen sitter man så här. Ja. tror vem som kommer bli osams med vem först sådär. Det är ju egentligen, det är ju en visual novel om man säger. Ja, det är ju det. Fighting element i sig. Mm. Det är inte fighting spel med en story, utan det är tvärtom. Det finns lite story i, eller det finns lite fighting i storyn. Om mm. Street Fighter, lite story, mycket fighting. Precis. Mm. Det är i storyn, det är liksom nästan ingenting alls. Du kan, ja, men där är du mer sådär, du är tjock, din mamma, ska vi slåss? Jajamän. För länge sedan sa du någonting till mig, nu slåss vi. Det är liksom, du kör. Det är sådär, det är arcade mode du tänker på. Ja. För där har du ju det här att ja, nu händer det någonting, och sen så efter tre matcher in så möter du någon som du känner, så ja, är du här? Jag är här, slåss. Sen så, ja, jag vann, ja, du vann. Sen går det vidare och sen vid åttonde fighten låter sig, åh, min ärkenemesis. Åh, nej. Eller, ja, du är målet, jag är här. Dö. Bra, du dog. Och sen vidare, och nu är det bossen. Ja, nej, det är du som är den riktiga bossen. Ja, men precis. Mer rakt på, liksom. Mm. Mm-hmm. När det kommer till själva styrningen var jag lite grann för att... För att hoppa, då skulle du liksom trycka upp eller snett framåt och sånt där. Och det jag kan inte, men jag vill ha att du trycker liksom... Du har knapp. Jag har en knapp, jag har typ A för att hoppa. Liksom. Det hade varit mycket enklare för att det förstörde liksom när man tänkte såhär, ja, men du ska... Ja, just det, hoppa på den här. Ja. Men då är det också intressant, vilken input method hade du? Du hade en Xbox-controller. Ja, alltså jag körde på Xboxen nu. Så. Ja. Då har jag såklart en Xbox-controller. Ja. Ja. Analog stick. Eller styrkors. Man kunde köra, den hade så att man kunde köra på båda två, men jag tyckte att det var en slö respons på den. Så då jag, för att göra sån här dasha framåt, så fick jag mer och mer att lägga kontrollen i knät och så att liksom trycka så här på dräkten när jag ska reagera. Så jag tror att det var antingen dåligt gjort helt enkelt till Xbox. Okej. Okay. Ja, jag körde med analog stick också liksom, trycka framåt så där, men den var absolut sen, så den strunt. Jag körde med styrknapparna istället. Det var nästan enklare. Intressant att tänka på hur dåliga Xbox-kontrollerns styrkors är mot fightingspel. Jag tror det är alla som spelar fightingspel har kommit överens om att styrkorset är sämst på Xbox för just den genren, så att du hade nog lite otur i det, den delen där, så den vet jag, den är dålig. Ja. Men om vi ser utöver det, så är det ju... om man det är ju ett sånt här spel man inte ska sätta sig och ta story mode, för det kommer man att bli förvirrad. För jag frågade dig, Max, också vad passar det här till? Det finns en anime också som jag börjar titta på lite grann. Jag är totalt förvirrad, har absolut ingen, och jag bara whatever, jag bryr mig inte. Det är därför jag nu bara börjar klicka mig igenom och köra story mode. Det är för mycket, jag vill bara slåss nu. Vill ni ha en liten genomgång på storyn för att förklara hur... Ja, då ska alltså, du ta per karaktär då eller? Nej, men det är the grand scheme of it all. Mm. Vad jag förstår, som har spelat alla spel story mode 100%, vad jag har försökt roffa åt mig information för att förstå det här, så finns det ju, nu ska vi se, Ragnar the Blood Edge, som räknas som huvudkaraktär, men han är en centerkaraktär i alla fall, mycket revolver runt honom. Han, nu ska vi se, det är sånt här som gör paradox på sig själv. Ja, det är att det finns något som heter The Black Beast, som var ett monster som blev löst släppt och dödade väldigt stora delar av världens befolkning. Och då får de samla ihop de sex hjältarna, The Six Heroes, som ska då besegra det här monstret. Och en del av karaktärerna som man spelar i är några av dem. Men det visar att de besegrar det här. Och sen efter de har besegrat den ett par hundra år senare, så har den släppt lös en slags kraft, en seether eller något kallar de den för, vilket är som en väldigt, det är som en dimma, en lila dimma vad jag förstår, jag har fått det som det i alla fall, som är som muterar saker eller korrupterar saker, de saker dör. Och ja, men det också ger kraft till någon form av magi, att man kan använda sig av den kraften för att göra coola grejer. Jätte scientific. Men i alla fall, Ragna, The Blood Edge. Och hans, Ragnar som jag säger. Ragnar som Fredrik säger. Och hans bror Jin och deras syster Saya bor på i ett... Det är en liten kyrka, men de är föräldralösa, så de har någon så här nunna som tar hand om dem. Men av någon anledning så blir Jin väldigt avundsjuk på Ragna och bestämmer sig för att bästa sättet är att döda honom. Ja, men det är så ja, och, bra. Och då kommer Hasama, en av spelets bovar, tänker jag säga, en skurkenvillen, och bestämmer sig att vi gör så här att ja, men vi tar hand om de här två personerna och sen så hugger vi armen av Ragna och låter han dö, och så kommer vampyren Rachel och ser att Ragna, du håller på att dö, du vill nog ha hämnd, här, ta en arm från The Black Beast, så du får den, det är liksom Blaze Blue Grimoire eller något sånt där, och så att ja, nu har du den, och sen blir han tränad för att kontrollera den, och den kan kontrollera det här Seether, och det är fortfarande en del av Black Beast, och ja, och sen växer han upp och så springer de ut och så slåss de allihopa, och sen så går de in i en time loop på något ställe där allting spelas runt om och om igen, och då har någonting i någon annan dimension där det sitter någon och vakar över något, och det finns en maskin som vaknar och håller koll på den här time loopen på den mänskliga sidan, och sen så finns det, de gör intervention så att de säger att det här får inte hända, så går de in och så tar de bort det och spelar runt det, så att säga, de spårar tillbaka tiden och gör en liten ändring, och sen fortsätter det spela ut igen, och så säger men det blir bra nu, och så kommer det till en viss punkt där Ragna ramlar, blir nu ska vi se här, det finns en gäng, om ni inte förvirrade redan nu så vänta 2 sekunder, det finns ett gäng androider, tänkte jag säga, jag tror de är robotar i alla fall, Murakumo Units heter de, och de är alla byggda i bild av hans då syster, hans Saya, så att när han ser en av de där robotarna så säger han, Saya, är det du? Så här, ja, och det är ju nummer 13 har någon form av besatthet av honom, att hon blir jätteglad när hon får döda honom, så då slåss de hela tiden och hon vill bara dö tillsammans med honom. Så att på, något, på ett ställe så landar de ner i ett dimensionshål, och när han ramlar ner där, det är då han Ragnar åker tillbaka i forntiden, och till slut så tappar han minnet där, men så kör han igenom där och han tappar kontroll på ett ställe för att han måste slå någon boss där, och där blir han Black Beast igen, och det spelar runt sig upp igen, och sen så kommer det runt igen när han får armen från Black Beast, och sen så går det runt igen, men på ett ställe så kommer det en karaktär som heter Noel Vermilion, och hon kommer in och räddar honom och får ramla ner den här, när han går till loop och loop och loop och loop, så när han ska ramla ner i dimensionen och skickas tillbaka i tiden, då finns hon på plats och räddar den där och stoppar den loopen, och då är det där man går vidare och börjar spela Continuum Shift. Och där börjar spelet alltså. Där börjar spelet. Det finns mer när man kommer upp i Chrono Fantasy sen, det då är det intressant, men senaste spelet, för då får man spela delarna när de har skickat tillbaka Ragna i tiden för att ändå göra någonting, för de måste ha grejerna som händer i Continuum Shift, där Hasama är skurken, har lyckats få tag på ett stort vapen, och till slut så då måste man stoppa honom i Chrono Phantasm, och det är där man skickar tillbaka Ragna i tiden igen för att göra om den här loopen, för att ta med sig någon person för att lyckas den här gången för att kunna stoppa. Ja, det är vad jag har sagt. Det är där du har fått fram utav spelet alltså. Men då har vi rätt ut det. Så nu är alla experter. Då vet vi. Ja. Behöver ingen spelare, för nu vet de redan allting. Ja. Jättebra. Om man säger, det är därför jag sa att Danny, om du bara ska spela en liten bit i mitten och inte förstår det på storyn, så det är förståeligt. Men hur skulle du summera spelupplevelsen för dig då? Alltså det här med kontrollen och sånt, det är ju bara en vanlig sak. Det är ju bara ett sätt som nöta egentligen. Ifall man tycker om ett spel så är det klart man tar sig tid att lär sig kontrollerna. Det är ju bara en vanlig sak egentligen. Som jag är van att spela gamla Street Fighter och Mortal Kombat, och de kör ju hoppa på en knapp. Det är ju den typen av control scheme som det är. Hopp på knappen då? Ja. Fan vad det är. Nu är det 100 år sedan jag spelade det i alla fall. Inte på någon dag. Det är 100 år sedan jag spelade här, och det var på gamla Super Nintendo tror jag. Har Danny fel, maila in på Nordlivet hotmail.com och skriv tagline den där norsken. Nej men alltså, det är klart jag rekommenderar det här spelet. Det är kul, det är snabbt. Det är mycket förvirrande storyline visserligen, men att ifall man förbi kedja så tycker jag det är ganska kul spel. Det är väldigt snabbt och så. Men det gäller bara att träna allting så man kommer in i det. Jag skulle inte rekommendera att gå ut och slåss mot andra folk på direkten det första man gör. Inte men, online, det är väldigt farligt. Men ifall du bara köra själv mot NPC:er så är det helt okej. Ja. Så det är klart, jag rekommenderar det i alla fall. Är det något du kommer köra vidare trots att det inte är riktigt? Jag ska köra igenom storylinen på det hela, så sakta men säkert beta mig igenom. Det blir kanske man tar upp någon gång och kör någon gubbe så här. ibland. Bra, för då kan du göra en genomgång sen på vad exakt händer i storyn och så. Det blir kul när du går in i de här fel, för det finns ju olika routes i story-moden också. Att du kommer till ett val och du säger jag känner av en presence. Då finns det valet. Sök ut den eller ignorera den. Precis. Ja, det har ju varit några sådana där. Beroende på vilken du väljer så kommer du till en parodiväg där de bara är ett stort skämt av alltihopa. Så att det kan vara därför du blir förvirrad också ibland. Att man, vadå, vad ska de ha en manlig skönhetstävling för med alla karaktärer i spelet plötsligt? Jag tror att det är en achievement att spela igenom för att få true ending. Ja. Faktiskt. Cool. Det finns väldigt mycket komedi i det som jag satt och skrattade åt sånt där. Men det är typen av komedi, det är väldigt roligt när du upplever det, men när du ska berätta för någon annan så är det så här, ja. Oh, men du, det hände något väldigt roligt här, nu ska du få berätta. Och sen när man bara, det var mycket roligare när jag upplevde det när det jag säger det. Du får tro det att det är roligare än vad jag säger att det är. Du får ta mig på mitt ord, det var kul när det hände. Ja, alltså jag är upptagen med att föreställa mig Iron Tiger i någon form av bathing suit competition här. Don't. Fredrik, ja. Vad tyckte du om spelet då? Ja, jag har ju faktiskt pratat om det förut nu. Kommer jag ju ihåg. Jag gick ju igenom det ganska grundligt här för några veckor sedan. Men det var innan vi bestämde att ha det för veckans spel. Ja, men nu är det ju faktiskt så. Det var ju lite av en första inblick sådär. Och nu har man ju faktiskt kört ett antal timmar till på det. Men jag säger som jag sa då, jag tycker mycket om utseendet på spelet. Och framförallt att karaktärerna är så, de känns väldigt skilda från varandra. Mm. I vad de kan göra och framförallt i hur de ser ut då. Animationerna är jättebra. Och framförallt är en utmaning att ta sig an en karaktär för om du ska lära den fullt ut på technical. Jag kör mestadels stylish. Kan du förklara skillnaden mellan technical och stylish? Precis. Technical är väl där får du göra, ja, det är standardläget där du faktiskt själv får göra alla combos. Medan du med hjälp av stylish-läget då kan kanske inte buttonmarscha, men du kan använder du knapparna? Det är en förenklad version egentligen, att du gör häftiga grejer med enklare knapptryck. Och den, på samma sätt som att det blir lättare att göra vissa grejer, så begränsar den dig från att göra alla grejer. Precis. Så att om du verkligen vet vad du gör, så vill du göra technical för att du vill göra, jag vet exakt vad jag vill göra, jag vill kunna använda 100% av karaktären. Medan stylish kanske låter dig använda 50% av karaktären, men använder de 50% väldigt bra. Mm. Jag tycker för mig har det varit väldigt bra att ha det. För det har gjort att jag framförallt går in i en spelomgång mot datorn bara för att det är kul. Och sen så kan man ju då, och sen när vi har kört mot varandra också, så har jag märkt att ja, men visst, det kan vara så att man kommer ganska långt med stylish, men jag måste ändå liksom kunna blockera, jag vet, jag måste se när jag ska hoppa, jag måste se när jag ska backa undan eller försöka gå framåt och så vidare. Så de grundläggande sakerna måste du ändå komma förbi. Och ju mer du spelar, desto mer får du ett sug av att vilja veta mer för varje karaktär. Och det märkte jag när vi körde online, så testade jag på massor med olika karaktärer, och då blir det liksom, ja men vänta, det är ju helt, det känns nästan helt annorlunda från den jag brukar spela, vilket är den här Ragnar då. Ragnar Blodkanten. Ja, just det. Och men å andra sidan, då ser man att det finns ett djup i det. Mm. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Jag kommer definitivt köra vidare på det här. Det är ett spel som för fighting-genren mig passar väldigt bra. Mm. Faktiskt bättre än Street Fighter. Och jag har inga nostalgiska glasögon för Street Fighter direkt. Visst, man körde en del när man var ung. Mest för att man hyrde Nintendo och så, men jag ägde aldrig något, så jag har inga sådana här. Så för mig var det jättefräscht med det här spelet. Det var nästan som att jag nästan upptäckte fighting-genren. Ja, men det är så att för dig att komma in i det var väldigt bra för mig, för att jag hade helt ignorerat, så att jag tycker om att spela fighting-spel, men jag är inte bäst på det på så sätt. Jag har en lätt förståelse för det. Och det gör att jag får anpassa mig. Jag får använda en karaktär och jag kan bli bra på den. När jag startar spelet så här stylish, vad är det här? Det är ingenting för mig. Jag är ju hardcore på technical endast. Men sen när du börjar köra stylish, och som sagt, när jag började spelet och bara testade stylish, så men jag förstår inte på det här. De gör moves. Sen när jag blir duktig på spelet så kommer du in med stylish och jag ser dig, det där är ju en rätt bra kombo han gör. Liksom, stylish är smart. Så, att, liksom, så jag var tvungen att sätta mig och lära mig den och veta att det är lite lärdom i den också. Okej, den här knappen gör kombos och den här knappen gör lite längre attack som jag kan använda situationsmässigt. Håller inne den här knappen gör en supermove, okej. Kan man kombinera det liksom slag, slag, slag, håll in en supermove? Ja, det gick. Och då, det fick mig att prova många karaktärer också, som sagt. Jag blir bra med en karaktär och vet att ja, jag kan leka runt med de andra mot datorn. Men ska jag spela mot folk så behöver jag spela med min karaktär, för det är den enda jag har chansen att ha vinna med. Så då kunde man helt plötsligt testa alla karaktärer och då ser man, ja, de gör såna där kombos. Ja, men nu vet jag, okej, det där är det slaget. Ja, men då ska jag gå och lära mig det i technical. Ja, precis. Den gör ett väldigt bra, du behöver inte sitta och nöta en karaktär i training mode i flera timmar, utan du kan gå och spela där och få ett känsla för karaktären. Precis. Jag tror stylish fungerar som en morot på det sättet att du lätt kommer åt alla de här special moves-grejerna liksom, kombosarna, och du ser vad det blixtrar till där på skärmen. Hur gjorde jag egentligen det där? Och då kollar man upp det liksom i knappsättningarna och alla de här liksom. Det är alltså ett, jag ger en full rekommendation. Det är ett fightingspel som är bra för de som är nybörjare, och det är definitivt ett bra spel för de som är betydligt mer hardcore, då du har väldigt mycket att sätta in dig på varje karaktär på technical. Och med det galleriet av karaktärer så finns det, det finns definitivt någon som passar dig, om det så är en jättegullig liten flicka eller en 2 meter stor hulkliknande stark gubbe som är förvisso långsam men extremt stark. Så det finns att välja mellan. Klar rekommendation från mig. Lotta, vad tycker du? Ja, det var ju inte första gången jag körde det heller, och jag uppskattar det verkligen. Som sagt, stylish mode tillåter en att göra coola saker även om man inte är tillräckligt cool själv. Kan vara positivt för somliga. Och som sagt, en bra inkörsport. Det är i, om man kör i stylish mode så har man dock inte fantastiska möjligheter att bryta om motståndaren börjar få en kombo på dig. Det är sant, det är sant. Utan då blir man låst. Och jag som kommer väldigt färskt från Guilty Gear X2 blev lite småfrustrerad över de första matcherna. Just för det här att jag vill, när jag ser vilket håll slaget kommer ifrån, så vill jag kunna blocka det för att bryta liksom. Men nej. Utan man blir mer straffad helt enkelt för att bli uppfångad. Dock, om man kör technical så är jag för mig att man har faktiskt möjligheter. Ja, det är som sagt, det är, när man kör stylish och inte kan någonting om spelet så märker man inte vad som är låst för en. Ja, jag kan bara göra de här knapparna. Men det finns djupare mekanik i spelet. Det finns något som heter burst, tänkte jag. Jag vet inte om det heter burst i just i Blazblue, men för det heter det Guilty Gear Xrd, men det är bara för att jag blandar de spelen just nu. Men det finns, du kan trycka på knappar där du kan bryta en kombo, om man säger. Och då hoppar karaktären upp och blixtrar till och alltid slår bort den andra karaktären. Och jag vet att den har man inte tillgänglig till om man kör stylish, så då kan man inte göra den. Så det är med sådana grejer, om man spelar spelet nytt så vet man inte ens att den funktionaliteten finns. Så att... Ja, precis. Men det är... Ja, det är vettigt på något sätt. Känns det som. Det flyter på fint. Uppskattar väldigt mycket det här, jag som har lite package loss och inte världens bästa internet. Att i början, om man kör över nätverk, så får man i början av varje match en liten videosekvens, en litet intro, under vilket man synkar upp så att man minimerar lagg under själva fighten. Jag har ingen aning om hur de har byggt det där, men man, efter tester så är det så att det funkar. Att om man ser introfilmen och man har lite så här halvskakig connection till varandra, ser man introfilmen så stabiliserar sig den. Mm. Jag har ingen aning om vad de har gjort eller hur det där funkar, men det funkar. Det är alltså att okej, nu spelar mot Lotta, nu ska vi se introfilmen bara. Alltså, ja, nu flyter det på perfekt. Och sen någon gång säger, oj, jag råkar klicka förbi, och då, ja, då får vi väl, ja, vi får köra den här matchen ut då. Ja. Ja, alltså, det vore väldigt intressant att se hur de har lyckats med det. Mm. För det har de lyckats bra med. Ja. Det bästa vore att det skulle funka perfekt utan en video, men ja. Men ja, jag tror inte att man kan ställa de kraven när det handlar om mitt internet. Nej, det är sant, det är sant. Och sen också bara små roliga grejer, att man kan välja bland väldigt många olika färgscheman, vilket kan bli fruktansvärt fult ibland. Och ja, det är snyggt gjort, måste jag säga. Också bra blandning av musik. Musiken är klassiker. Inte lika bra som Guilty Gear, men den är bra. Mm. Bra miljöer och så vidare. Små roliga grejer som händer i bakgrunden hela tiden. Mm. Så att ja, jag ska väl börja försöka våga tackla technical mode nu med åtminstone ett par karaktärer. Så att jag verkligen kan utnyttja dem till fullo. Mm. Det ska bli intressant att se. Du menar att du ska mörda Max totalt och göra en stor blöt pöl av honom? Of course, jag tränar i smyg och sen utmanar jag honom. Och så är det, ojsan, jag glömde att slå över på stylish mode. Åh nej, åh nej. Och sen är det liksom varje gång Max bara, fan, det kändes det som var lite svårare den här gången. I slut sitter han liksom, sliter i håret bara, liksom, måste få en kombination, måste få en kombination. Nej, Lotta, jag vill inte spela med dig. Jag sitter och tränar nu. Ja, men det låter som en bra plan. Ja, du kan ju försöka. Vi får se hur många nya fighting-spel som hinner komma ut innan det. Ja, jo. Ja. Ja, Max då? Ja, det känns som att jag har gjort bra inlägg på alla er ens. Bara så att, för min del, jag har ju suttit och spelat alla spelen när de har kommit ut och försökt få tag på en limited edition när det går. Det här är min favoritserie när det kommer till fightingspel. Så att den sitter mig varmt om hjärtat, men den är riktigt bra. Jag tycker den ger en bra, det finns mycket flashiga moves och det finns ett djup i det hela. Det kan kännas som ett litet väl aggressivt spel. Det går väldigt fort, och är du inte med på vad som händer så ger de dig inte tid att ta reda på det. Och det, ja, jag tycker om spel som har inte ett super move utan ett finisher move. Mm. Att du kan göra ett slag, och när det slaget träffar, då ser du bara ett filmklipp på hur du totalt dödar din motspelare verkligen med ingen nåda alls. Mm. Och ja, det är de jag vill ha, för då kan jag sätta mig där. Ja, jag fick in den, nu sätter jag mig i armarna och kost och ser väldigt smagg ut bara. Och bara sitter där att ja, jag träffade den. Yes, det gjorde jag. Det är målet med de spelen, och man måste vara duktig nog för att kunna komma dit. Så att ja, att den har det. Där har även Guilty Gear-spelen. Så att ja, någon gång ska vi spela Guilty Gear också. Ja, för jag har faktiskt varit nyfiken på Guilty Gear. Jag har ju tittat en hel del på Guilty Gear. Var det Exerd som ligger ute, eller? Exerd är den nya. Okay. Som inte har släppts här i Europa. Är det X2 som ligger på Steam? X2 ligger på Steam just nu. För den har jag suttit och kollat lite på faktiskt. Just för att nu när man har spelat Blast Blue. Så man har varit nästan lite så här sugen att kolla hur det faktiskt ser ut med de andra spelen som finns ute, särskilt då på Steam i sig då. Och då såg vi också den här King of Fighters heter det, va? Mm. King of Fighters är intressant. Det är något jag vill spela. Jag har spelet, men jag har ingen att spela mot. Och det spelet är hardcore svårt. Ah, det är en blandning mellan Blaze Blue och Street Fighter 4. Mm-hmm. Så att ja, jag väntar på att folk ska skaffa det så att jag kan spela mot dem. Okej. Ja, för det såg ju ganska snyggt ut, tyckte jag. Det är jättesnyggt. Och nej, så att vi måste skaffa det för att göra Max glad. Nej, ni får det oavsett om ni vill ha det. Yay! Yay. Ja, men då så. Men annars, jag tycker just överlag, vi kan väl ta och summera upp då, för det, du har ju en, helt klart en rekommendation utifrån dig. Ja. Absolut. Och Lotta lika så. Absolut. Ja. Och du hade en klar rekommendation och jag också. Yes. Så det är 4 tummar upp på Blaze Blue. På Blaze Blue. Ja, och jag kan säga det för de som är intresserade av att skaffa det. Just nu på Steam, för de som har PC, så finns det i Europa endast Dark Souls Calamity Trigger, som är en skit... Dark Souls Calamity. Nu talar vi om fel spel. BlazBlue Calamity Trigger, och det spelet är en skitversion av det spelet. Det är totalt värdelöst. Jag rekommenderar det inte ens om du vill testa spelet, så skaffa det inte på Steam. Jag menar, det har inte ens multiplayer spel. Du kan inte spela mot andra personer, endast local. Och ja, totalt värdelöst. Det som finns på Steam är Continuum Shift Extended. Mm. Men det finns inte i Europa. För att de som gav ut spelet kom på att just det, vi behöver licens för att lägga ut i Europa. Så att det finns på alla ställen förutom Europa att köpa på Steam. Jag lyckades få tag på det och gjorde ett par kopior. Jag köpte in ett par kopior som du hade i förrådet då, i Steam-förrådet. Precis, som jag hade items som jag kunde ge bort som gåvor. Och jättebra. Det var precis innan de stängde ner det, så nu är det låst, det går inte att köpa. Mm. Och Steam har sen precis en vecka efter det gått ut med det här, och så här, vi ska låsa regionslås. Mm. Att man kan inte bara, som förut kunde man på hemsidan gå in och skriva att typ country lika med US, så fick man US-affären liksom, i Amerika-affären, och kunde köpa därifrån. Precis. Som sagt, så att det fanns möjlighet att göra det förut, det finns inte att göra det nu längre, så vi får vänta tills när jag skrev till det här företaget själv och frågade, vad är det frågan om? Varför tog ni bort det här? Så att, vi har inte tillstånd, men vi jobbar på det här och ska försöka få ut det. Så att vänta tills det kommer ut på Steam om ni sitter på PC och skaffar det. Annars, om ni sitter på PlayStation 3, så rekommenderar jag det senaste i serien, som är Chrono Phantasm, vilket är mer nya karaktärer, uppgraderad balans, nya moves för allihopa och lite mekanik sånt där. Mm. Och de har även jobbat vidare på Stylish Mode där, för att uppgradera den ytterligare, vilket är mycket intressant. Så att det rekommenderas starkt. Sitter du på Xbox, finns det Continuum Shift Extended eller Continuum Shift. Mm. För det, Chrono Phantasm kom inte ut på Xbox. De gick bara på PlayStation 3. Men alltså, är det, ursäkta att jag är lite bitter över det här, men varför ska det vara så joggans bökigt att få licens för att sälja fightingspel i Europa? Därför att någon annan redan äger det. Det är de som gav ut jag vet inte om de heter, jag tänkte säga Q-Park, de håller med parkering, det är inte de jag tänkte på, men de heter något på Q och sen något ord efter det här för mig. I alla fall så, nära nog. Ja, parkering och Blazeblue, det är det vi håller på med. Det är som sagt de som gav ut Continuum Shift Extended i Europa till PlayStation 3 och Xbox ligger på namnet, så att de måste ha godkännande från dem eller ge det till dem och ge ut till dem och runt. Calamity Trigger var inte så stora problem, för att där fanns det ingen som satt på det på lika samma sätt som sa nej. Och jag vet inte hur det ligger med Chrono Phantasm, men de har inte gjort en PC-version. Nej. Men alltså, varför vill de inte underlätta det här? Det är ju inte som att de inte har en marknad i Europa. Jag menar, seriously, gå runt i de olika länderna och fråga gamers, skulle ni vilja spöa era kompisars rumpor? Det är klart de inte säger, nej, men det är ju taskigt ju. Ja, men det är att de går ju till, det är väldiga problem med det där. Jag vet inte hur de tänker, skulle gärna vilja veta, men det är vad det är just nu tyvärr. Nötter. Det är som jag sitter med. Hemuler. Ja, just det. Där fick vi dem. Mm. De fick dem som jag väntar på den tid då Guilty Gear Xrd kommer ut äntligen i Europa också. För det är ute på alla andra världsdelar förutom här. Då så. Jesus. Men det var det. Jag tror stark rekommendation av oss allihopa. Men det var veckans spel. Nästa veckans spel tänker vi spela Dark Souls. Är det Dark Souls 1, inte Dark Souls 2? Nej, prepare to die. Det blir intressant, det är intressant. Jag vet inte om vi kan spela med varandra lite kanske. Mm. Om man lyckas hitta varandra i den här mörka världen. Mm. Det får vi se, det får vi se. Men... det ska bli en utmaning. Mm. Jag känner frustrationen redan nu börjar växa. Så ja, jo, jag har spelat inte upp på det lite så att jag vet... Ja, men jag tror jag tog någon gång och plockade fram det förra veckan någon gång och startade upp det där. Sen levde handkontrollen, som jag sagt förut, handkontrollen levde väldigt illa till. TV såg inte mycket bättre. Jag tänkte jag kanske inte ska spela det tills vi ska spela skiten. Nej, det är bäst att vänta. Ja, nej, för jag kände frustrationen när man så dog. Vi får en fresh take på det sen när vi börjar. Men vi går vidare. Har vi några extra nördämnen att tala om? Något speciellt som har hänt? Jag vet inte om det har skett någonting extraordinärt utanför spelandet. Nej, det är nog inga nyheter av något slag. Utan, vi kan ju gå direkt till våra lyssnarmail som vi har fått in. Har vi fått in några sådana? Ja, just det. Precis. Jag frågar om vi har dem framme. Ja, det har vi. Ja, vi har bra. Är beredda. Professionell podcast. För vi har fått i alla fall 3 mail. Men vi kommer ju egentligen... ta och summera upp dem ganska snabbt då bara. Och vi fick ju då först från Oscar. Han skriver så här: jag lyssnar på er podd och vill säga att jag tycker om den skarpt. Smiley, smiley. Bra jobbat! Tack! Vad tror ni om nya Sid Meier's Starships? Ja, just det, det fick jag höra om. Ja, det är intressant. Mm. Ska vi ta en liten kort bara vad det är för något? Ja, ta det du. Starships var ju något nytt som kom ut som så här Sid Meier's Starship. Ja, men det blir ju häftigt. Det ska tydligen utspela sig i Beyond Earth-universumet. Mm. Och tänker man så här, okej, jag visste inte att det är ett universum som var så starkt, men visst, visst. Apparently. Och så ska det ska komma någon tie-in till Beyond Earth också på något sätt. Att det ska, om du äger båda så kan de verka på varandra på något sätt. Det lät ju jätteintressant. Så Starship, vad är det? Ja. Tills du fick reda på att jaha, det ska vara till tablets. Då var det så här, då sank allt där. Okej, ja, det är väl något smått. Det har fortfarande Sid Meier's namnet på sig, vilket gör det väldigt så här, ja, jag måste nog ändå se vad det är för något, men jag ser nog gameplay på YouTube först och någon kritiker där innan jag ger mig på det. Precis. Och kopplingen till Beyond Earth är väl något kosmetiskt eller en unit som högst kan jag tänka mig. Så att det var väldigt intressant när det kom ut tills jag fick reda på vad det var. Så det var så jag ser på det. Ja, jag... det som man egentligen bara sett hittills, det är bara någon enskild bild så där. Jag hoppas ju att det är en mer fläskig version på PC och sen har du en mer lite kanske nerbantad på iPad då. För i iPad framförallt, så det är inte till någon mobil vad jag fattar så. Nej, jag har tablet liknande, jag tror det var ända ner till mobil. Och det, då är det ju i alla fall de brukar kunna, där brukar man kunna få en ganska bra spelupplevelse på. Vi kanske är på den, det, var, det kan vara och så som det ser ut i de bilder som jag har sett, så tycker jag det ser väldigt intressant ut. Du ska kunna uppgradera ditt rymdskepp och ta dig runt en hel galax liksom, och så tillsammans med teknologiträd och så, gör att jag tycker det ser kul ut. Men nu har ju inte jag Beyond Earth än. Jag har det på en lapp. Det får plats på en lapp. Nej, men jag har en kod när jag köpte mitt grafikkort när det kom här, så jag har det på en lapp. Jaha, du är en sån där filur. Ja. Mm. Nej, men vad vi säger är att vi hoppas att det ska bli bra. Absolut. Vi kan inte säga så mycket mer. Nej, jag hoppas att det ska bli bra. Jag avvaktar och ser verkligen tills det har kommit ut. Det blir ingen pre-order eller något sånt. Nej, så för dig Oskar, vi har lite så här, vi håller oss lite reserverade, men visst, Sid Meier's namn står ju på alltså. Mm. Och han fortsätter att skriva just att han lirar mycket Civ. Och detta tror han då kommer bli en perfekt fortsättning. Tack för er podd. Perfekt söndagslyssning, Oscar. Tack själv. Mm. Och det är ju vad han tyckte om Starship där. Och det är ju intressant. Vi fick ju ytterligare då lite frågor. Och det var ju en ganska konkret, enkel fråga. på sitt sätt. Men det var Maestro som hörde av sig. Och han skriver: "Hej gänget, jag skulle vilja ha tips på några bra Star Wars-spel om det finns några." Star Wars-spel? Ja. Det beror ju lite på vilken generation tillhör kanske. Jag har två direkt som jag vet hur jag tänkte. När jag tänker på, när någon säger bästa Star Wars-spel, det första som kommer upp i huvudet, det är Battlefront och Knights of the Old Republic. Mm. Det beror på vilken genre han vill. Precis. Om du vill ha skjuta eller om du vill ha RPG. SV2 om man vill ha MMORPG också. Precis. Lite modernare. Mycket bra story i den. Man kan säga att det är ju en spiritual successor fast i MMO-form till Knights of the Old Republic. Det är fortfarande lite sådär, man kan ju välja om man vill vara light side eller dark side för ett antal Precis. Choices. Ja. Det är egentligen inte light side, dark side, det är light side, stupid side. För det är inte skillnad på valen. Ja, vill du, vill du klappa? Inte alla klasser. Okay, inte alla klasser. Jag, okay, jag spelar och är rätt nöjd med att vara väldigt, väldigt ond. Okay, jag har bara kört Sith, Inquisitor och Counselor. Inquisitor. Yes, quite. Och båda de är, alltså, det är frågan, vill du rädda den här lådan med kattungar genom att liksom ta 5 sekunder och flytta dem från motvägen till trottoaren? Eller vill du springa ut i trafiken, stå med en jogga, stor flagga och vifta, hoppas att du blir träffad av så många lastbilar som möjligt, bara för att du ska kunna ställa dig och stampa på kattungarna innan eller, du överkör. Eller så står jag kvar och äter lite donuts. Nej, men de alternativen får aldrig dark side i de här båda klasserna. Utan det är verkligen, vill du gå ur din väg, offra dig själv för att göra någonting taskigt, eller vill du liksom göra någonting som tar ytterpyttelite energi som ger dig light side points. Så att det var lite sur över. Men som sagt, det kanske är bättre på andra klasser. Jag var lite sur där. Ja, så låter jag när jag är lite sur. Men om vi säger så här, när du kommer fråga vilka bra Star Wars-spel, det är helt ens egna preferenser. Alltså, jag och Fredrik satt och skickade några svar till honom som vi tycker, och då är det lite nostalgi som pratar in också på de äldre spel och sånt, men att jag sa ju att det är helt och hållet på vad för genre man tycker om och sånt, och sen skickar jag liksom en lista på de här Star Wars-spelen finns, så testa det är liksom testa sig fram. Precis. Det är ju som du säger, Battlefront var ju en serie, och nu i och med att DICE släpper det i typ december, peppar, så kommer få en väldigt fin revival där, samtidigt som den nya Star Wars-filmen kommer då. MMO är ju gratis nu. Ja. Så det är ju ett bra tips där för de som vill sätta in sig lite i Star Wars-spel. Den storyn är faktiskt riktigt bra. Det är röstskådespelning, all dialog. Alltså BioWare, gör de något, då vill de göra det fullt ut. Ja. Till och med på MMO-skala. Jag tycker det är synd att det är ett MMO i vägen för det. Ja. Man kan hålla ut för det i början, men när du börjar komma upp, jag tror maxlevel är fortfarande 50 om de inte har höjt det. Det var det sista jag slutade spela. De har höjt det till 60 eller något, jag vet inte om det kommer expansioner, men när du börjar komma upp mot så här 30, det är då det börjar bli riktigt grindigt. Du vill bara, jag orkar inte bara stå och trycka på knappar för att hugga ner fiender, jag vill gå till nästa story mission. Och du måste levla det däremellan, och det känns lite utdraget. Det är synd, det känns ju synd som att de har slösat bort storyn då. Det är det jag tycker också, att för det har blivit bättre, för att när du har levlat upp en karaktär till 50 så låser du upp lite bonusgrejer, så att när du startar ny så kan du få en skill från den där klassen som du levlade upp med, och du får lite ökad experience boost för att du redan har kommit upp dit, och det är lite sånt där, det är intressant. Men jag måste säga, med Jedi Counselor, i alla fall när jag körde någon gång i urminnestider, när det fortfarande fanns en betalversion, så då behövde man egentligen inte grinda, för att då var klassen så joggans OP, så att jag bara slängde mig in i första bästa grupp av fiender, svingade min ljusabel och såg hur allting bara föll ner dött vid sidan om mig, ofta med sådär 1% HP kvar, men och det var ju det som var så fantastiskt, att jag kunde som counselor gå runt som en joggans bärsärk och bara slänga mig in i nästa grupp av fiender. Det tyckte helan jag hade med mig inte alltid var jätteunderhållande. Men du hade en helare med också. Ja, men helaren kom väldigt sällan fram till slaget innan allting bara var dött. Och bara jag tyckte, it's okay, it's only a flesh wound. Yeah. halva kroppen är borta. Det är lugnt sett på lite robotdelar som allt annat i Star Wars. Men där har vi i alla fall lite spel. Och det är ju som sagt KOTOR, Knights of Old Republic är ju RPG. Och ni har då även en klassisk X-Wing-serien om ni gillar flygsimulatorer, eller ja, rymdsimulatorer då. X-Wing vs. TIE Fighter körde jag väldigt mycket och körde det faktiskt i LAN. Och det var jäkligt roligt. Men nu är det lite ålderskriget, men ni kan hitta det på GOG just nu. För GOG har faktiskt just nu en väldigt bra rea. De hade det i alla fall här upp till någon dag sedan, så jag hoppas att den är kvar. Men de har i alla fall spelen där, de här äldre spelen. Så det finns även deras Age of Empires liknande som heter Galactic Battlegrounds. Och ja, den är jag tvungen att tänka där. Mm. Precis, så det finns en del godbitar där ute. Och är det så att man vill pina sig lite, så finns det också Star Wars The Force Unleashed. De är inte fullt lika bra, men det är en intressant storyline. Ja, precis, storyn kan man köra, för att den är faktiskt lite utvecklande där. Annars googla. Det finns massor med Star Wars-spel och väldigt många suger också. Men de vi har sagt, de är bra. Självfallet. Ja. Så, och sen så hade vi också mail från faktiskt en kille som vi har pratat med tidigare. Som heter Chefen. Mm. Chef igen, vi har kommit tillbaka, Chef igen. Ja. Ja. Där måste jag be om lite om ursäkt. Vi hade missuppfattat Chefen lite grann. Han pratade om det här att det är kul att höra tjejer i podcasts och så. Och jag tände ju till på ganska många cylindrar, för att hon körde på allihopa. Det var liksom bara flytta på sig. Ja, precis. Nej, men man blir lite singled out ofta, både bland gamers och bland programmerare. Och jag är ärligt talat lite lack på det. För att jag spelar inte med mina bröst eller X-kromosomer för den delen, och då tycker jag inte att de ska spela någon större roll. Jag använder händer precis som grabbar. Ja. Jag hade sett lustigt ut annars om du satt med brösten. Ja, alltså, klicka på. Då ska vi gå fram. Ja. Ja, men du vet, man tar liksom tangentbordet och så liksom trycker man. Man får se, det underlättar om man har kallt i rummet. Ja, mer precis då. Ja, precis. Anyway, det han menade egentligen var ju att det blir en annan gruppdynamik i diskussioner och samtal. Så att Chefen var ju en av de här få människorna som faktiskt inte tycker det är så speciellt med tjejer som spelar spel. Så att, ja, det gjorde mig glad att få den förtydlig. Och som sagt, det är jättekul för oss att få de här mejlen från er där ni berättar lite hur det faktiskt ser ut för er. Och vi vet ju inte hur pass gamla ni är, om ni är lika gamla som oss eller mycket yngre, och hur det ser ut idag för en som är i, säg, 15-14 års åldern till exempel, och hur spelklimatet ser ut är jätteintressant för oss att höra. Så ta gärna kontakt oss och berätta hur det är för er. Vad är vardag för er? Och med tanke på det här mejlet som vi fick från Chefen, där han undrade, kan vi få mer babe, som han skrev. Och det hade han skrivit då med glimten i ögat, för han ville egentligen bara se om vi får mer dynamik då. Han uppskattade att till exempel Lotta kom med då. Och vi siktar på att försöka få med fler tjejer, fler gäster överlag. Mm. Ja. Och that's it. Men det är egentligen det. Vi har besvarat Chefen och vi säger väl hej till dig här över podden också. Hej! Hello. Hej! Och så har vi inga mer att lyssna med. Det var allt för att lyssna med den denna gång. Ja, kära kamrater. Vapendragare. Kollegor. Kollegor, jag tror vi har nått podcastens slut för denna gång. Har vi mått våran slut på oss redan och nu är äventyret... Nu är äventyret över. Fred i världen. Of course. Fred i världen. Ja. Fan, jag körde Darkside. Det här var inte som jag planerat. Ja, lite som när vi körde The Jag och misslyckades med att förstöra världen. Ja, det var ju ett fiasko. Ja, för er som lyssnar live, ni får gärna sitta kvar till eftersnacket. Men för alla ni som lyssnar på podden så vill jag tacka er som har varit med och alla som har medverkat i soffan ikväll. Om ni vill skicka in mail till oss så kan ni nå oss på nordliv@hotmail.com. Vi finns som Nördliv på Facebook. Kom gärna in och gilla vår grupp, diskutera. Vi följer med svar förhoppningsvis. Vi finns även på iTunes just nu. Gå gärna in och betygsätt, ge en recension, se vad ni säger där. Ni kan även hitta oss på Steam-gruppen, vilket börjar bli våra mer centrala kommunikations... Mm. Det är där vi är mest inne, med tanke på att jag är mer inne på Steam än på Facebook. Ja. Definitivt. Mm. Precis. Så att, vi har ett par diskussionsfrågor där, och där ni kan även gå in och titta på och se lite vad veckans spel kommer vara. Vi hör gärna era funderingar och diskussioner där. Och, jag kan passa på att göra en shoutout där till er på Steam-forumet. Är det så att ni kanske inte har laddat ner Teamspeak och vill hoppa in på servern, och ni kanske inte känner er manade att skriva rakt upp och ner i gruppen i sig, så är ni alla välkomna att adda mig på Steam. Jag heter Dr. Snap. Så det är bara att klicka och adda mig, så kan ni prata med mig hur mycket ni vill. Mm. Det finns som Nördliv som Steam-grupp. Det är bara ni kommer in och söker på det. Finns även på Twitter just nu, @NordlivPodcast. Som sagt, ännu en gång, veckans spel nästa gång är Dark Souls. Prepare to die. Edition. Jag får be er alla så hemskt mycket om ursäkt. Jag får tacka er alla så mycket för att ni var med och lyssnade. Jag ber så för ursäkt att vi har suttit och lyssnat så länge på oss, men bävrar in påse på er. Ja. Och adjö. Hej då! Hej då.